dañu seet bu fekkee daa wax loola ñu teg ca loo xam ne lu néew néew ëpp am mat ko loora jub waaw soon kooku dal di am doom waaw kon neen loolee mu waxe na loolee mu wax ne amel na ko ëmb ba dana ko war a joxe ndax li muy tekki mooy ba mu wax loola fekk na ëpp ëmb nekk ci biir ba waaw dee ndegam dañ caa teg gën jaa néew diw bi nga xam ne moomul ëmb di am judd fal jigéen jooju am doom li muy tekki mooy kon ba mu wax lii fekk na jigéen ji ëmb su boobaa kon dal ne amel loola jigéen jooje maanaam ëmb boobee mu ëmb tam ci jur ko léegi wa illaa bu fekkee ne fekkul ñu jotee jigéen ji nag ndax jigéen ji amul jëkkër te du taara bu amul sang bu gën a jëm ci moom fali ak sari yii kon ñeel na gën jaa yàggi ëmb maanaam bu fekkee soxna ci mu wax te ëpp ëmb bésut ne li mu ëmb amel naa ko bu fekkee ne léegi kooku fekkul sax mu am jëkkër duñ naa mën naa jotee moom bu muy ëmb mbaa fekkul muy ab taara bu am ab sang bu joteeg moom kon dañuy seet bu fekkee jigéen joojee noonu la wee bañ tegaat ci ñeenti at ci waxi ñeen ñu mbaa juróom mu daal di am doom ba dee kon jàpp ne waa ji li mu wax ne amel na ko ëmb du jigéen di ëmb mën naa nekk ndax kon léegi yooyu jamono xëy na kon daa fekk mu ëmb bu yàgg ko defee nag gën jaa yàgg amul na jëwóote daa ñu wax ne moom ñeenti at am na mu juróomi at kon ci waxi ñeenti at yi boo ko toppee bu amee ñeenti at daal di am doom mbaa lu matul ñeenti at mu am doom ba tey kon ñu gëm loolu maanaam kon maanaam ba tey kon ñu jàpp ne rek li wax ne ameloon na ko ëmb boobu war na koo joxe waaw ndax boobu daa fekk ëmb nekk ci biir bi suñu weesoo nag léegi ñeenti at ci waxi ñooñu mbaa juróomi at bi ñu ko weesoo mu door di am doom nag ñu daal di xam ne kon ba ñu wax loolu boobu jigéen ci benn ëmb nekkuloon ci biiram waaw su boobaa kon ñu waxoon dara du ko ca war kon gàttal baa ngoog su fekkee ne jigéen bi wax ne li mu ëmb di fekk kat ëmb fës na ko wax rek ni li mu ëmb amel naa ko alal ak amel naa ko nangam kooku bu fekkee soxna sa yee jamono amul jenn jëkkër ji jotee moom lu ab taara bu amul sang dañuy bàyyi rek bu fekkee sunu ñeenti at am na fi doom te loolu mooy gën jaa yàgg ëmb ñu daal jàpp ne kon bu waa ji wax loolu naa amel naa ëmbam bi fekkal ne soxna si ëpp ëmb nekk ci biiram bu fekkee nag léegi wees nañ ñeenti at ci waxi ñooñu mbaa wees nañ juróomi at ci waxi ñooñu mu war a am doom nag ñu jàpp ne kon ba ñu wax nii boobu jigéen ji benn ëmb nekkul ci moom ndax ne gën jaa yàgg ëmb wees nañ ko te doom génnut loolu ma yoon ne kon boobu doom nekkutoon ci moom su boobaa kon moom waa ji wax ne amel naa ëmb bi dara du ko ci war am la salaa bi wax naa wala si ma al iqraaru li xamlin fii bat ni mra atin in wati at min sawjin aw sayidi aw sayidin mursalin xaleha wa wadiha ay walidal xamlu li aqalil xamli wa huwa sittatu ashhurin ila xamsata ayaamin gën jaa néew ëmb mooy juróom benn weer yi mang juróom fan wa mafhumu li aqalihi mooy annahu law wadiha li aksara minhu wal xaalu annaha tuutaw falaa yalsamu al iqraaru lah wa huwa kadalika ne li nga ci dégg mooy bu fekkoon ne soxna si am na jëkkër di nga wax mbaa ab taara la te am na sang bi jotee moom waaye wees nañ aqalul xamli mu door a am doom yooyu jamono kon waa ji waxal ne amel naa li jigéen ji ëmb nangam du tax dara war ko jaam wa illaa jee nag mooy wa in lam tuuta bi an lam yakun laha zawjun wala sayidun mursalun xaleha fa yalsamu al iqraaru lahu in wadaxatu li aksarihi ay li aksarin xamli wa hiya arbaxu sinina aw xamsun xalal xilaafi dañ ca wuute aksarul xamli ndax ñeenti at la wala juróom wa in wadaxatu li aksara fala yalsamu al iqraaru lah wa li aqala minhu yalsamu bil awlaa kon fa tahassala an wadaxahu li aqala min sittati ashhurin ila xamsata ayaamin yadullu xala wujudihi yowma al iqraari qatxan wa wadaxahu li aksara min al xamsi aw il arbaxi yadullu xala xadamihi yowma al iqraari wa wadaxahu fi ma baynahuma muxtamilun lahuma walakin yuhmalu xala al wujudi id la taxilu idaafatuhu li sina wa suwee yamaleef na bay na taw amal yi diggante ñaari seexam ña su nee li jigéen ji ëmb amel naa ko bañ ko toppee nag mu bokk ci yi nga xam ne loolee mu neoon amel na ko ko war na ko joxe fekk jigéen ji ëmbutoon kenn daa ëmbul ñaari doom baa ñett kon nee na bu joxee loola ñaari doom ñi mbaa ñett ñi ñoo ci yemoo rek duñ ci ëppalante illaa li bayaanil fadli dara ngir leeral ëppalante ga li may moom bam ne jigéen ji lim ëmb amel naa ko nangam tegal na ca leeral ne bu dee góor manam buñu ay cheikh goor gi nangam la ko amel jigen gi nangam la koy amel xam leralon nañ ci appelanté ñom ñaar wala sax mi lo xam dañ li amelon nako seen bay té yalla def ta cheikh yi doodi goor jigen kon xam nga buñu topé mirage mu islam ci bopum rek moy wone appelanté ni goor gi moy ñaar ci la jigen ya waye jamono bata yaayam na ci am nga ne fekke non la nga xamne mirage rek la yaay jigen na ci am waye bu fekke leralon seenu appelanté ñom ñaar kon bu soxna sa amé doom di gooru jigéen nit ñoyam rek ci loolé nga xamni mo lo xamni amé la nako li ëmb ci biir bi te ci doogut ma illa li bayani al fadli li dhakari hal al unza mu dal wax nak su bëggé wax ni amé na diiw nangam num ko waxé wala amé na nangam num ko waxé moy bi halaya ci halaya warna ma bu ne halaya tabali fulanin dal tu dara ko ma amé na diiw nangam aw fi zimmati wala fi zimmati nak na sama loss sama baat patay lolou waxinu amel ken la aw hindi wala hindi nak na fi man ni hindi kata li fulanin lolou rawane amel na di momi lola aw akhas wala jele won na min ka ci yow jelon na ci yow nangam waaw lolou suko waxe limi tekki moy kon lolé amel nako ko wayal sabu ho ma aqarra bihi wala saada ak donte yokol na ci inshallah ene bu ci yokol na inshallah du ci am ngari amel nala nangam wala abalon nga ma nangam inshallah ru ci am jariñ inshallah setel bo xamni ci ngi lay am jariñ waye mo wax na li anal istisna bil mashiati la yufidu fi khairil yamin billah manam sette bo xamni dañ ca jëfëndiko inshallah bob mom budé fi du fi am jariñ amna benen sette nak bo xamni dañ ñew ci kanam aw qada wala mu ne faron nako su fekke da wax ne yow defal na la sa barba yow defal na la jundi ba kon dal ne saxal na amelon nako jundi bu waji wedde ne ko fayu mako won rek mo faaw mu wara out ay share yu share nga fayal nako ko ndax lu ko ne fayal na la ko rek dal ne tokki amelon nako ko ndax bu ko ne ton mu koy fay dafa nek moy aw khada wala mu ne khada fayal na fayal na rek tan tek la ci ne amelon nga ko bu ne fayu mo won rek faaw nga wara saxal ne fayal na aw wahabtahu wala mayan nga ko li ñal ma aw bi'atahu wala jaayan nga ko jaayan nga mako manam sa yo xamne neena la wa ana lama la la balon ba ana la la denkon do ne ko la nga mayan mako da lol li ñu japp moy li wax deug la amel nga ko mom legi nak li nga wara def moy saxal may gi bu wër bu may gi soxal lañu japp ni man lañ amel nga ko wala ko laaj nga ne ko jaayan nga mako it wa ko ni wër moy amel nga ko lay jaay nga wax nak li fa mënu ko saxal rek may na ne kon ba legi ñu ñu xam nga ci yow ma tax mu ni aw bi atahu li fa huwa iqraru bi milki al-muddahi wa da'wa hibatihi aw bayhihi la tasbutu illa bi bayyinati aw iqrari min al-muddahi aw aqrab bani wala lebalon nga mako manam su leni waw yow suma yofi nga yor nak ne ko ah ya mako lebalon mu ya mako abalon mo war la delo ci lu ni tollu kon da ngay saxal ni kon mom moko mom legi kay li mata leral legi moy ndax bolako lebal wala lebal lako aw wala mu ne ko ama aqradtani ndax lebalo mo won dembu temer ba juni aw wala mu ne ko alam tuqridni ndax lebalo mo won dembu temer ba nya temer lu ci man don kamuy laaj bu tontone ko akay lebalon na la ko kay su baba mu dal di sax ni mom mi amel nako lolé mu don wax mo xam jinni la mo xam témèr la mo xam ñaar témèr la do sahil ni wala sahil ni muñal ma abana ne yow day amel nga ma nangam so ne ko muñal ma ko limi tek moy nangani amel nga ko da nga bëgg légui ni muñal la awit tasin ha wala pesé ko minni ci man ah bu la ne yow du am amel nangama kay pesé ko moy kay cher ko bu mak xani bo leen ci minni kon ni fi ni fi moy yow na nga ne amel ngoko do mo deltu gannaaw aw wala bok la aqdi annaka jinnane dina la fay al yawma tayyi aw so waté ne kenn ko wat nan tayji bala no taggo ma fayal li mala amel kon gannaaw do mo deltu gannaaw na amel mako bu xasse wax lol rek limi tek moy amel nga ko mom bu do mo deltu gannaaw na amel mako ndax fay mom boko fek amel da ko jitu aw naham wala naham waw aw bala wala bala akay aw ajal wala ajal waw jawaban bi mi tont li ñeel wax waajam ne alaysa li ndax den may ñeel hindaka fi yow nangam dalay ne waw ndax yow amel mo nangam way so ne ko naam waw wala bala akay wala ajal waw loko ci tont rek mu daldi soxal ni amen ko ko lol aw laysat wala laysat li den moy ñeel may saratun am ko bala ne mo yow amel mo nangaw da wara na waw boné ko ah boné ko laysat li may saratun lolé wi tek moy nangu na ni amel na la ko way da ko mën ta fay dama amul luma la fay ibi fi moy rek nangu nga ni amel nga ko way fay ni wonut la uqirru du ca genu uqirru dana saxal manam digi rek ne uq dara ni ah yow de bobo tay ma ngi lay xer rek waji fay ma nga bañ ne ko amel mo dara mu sall nga ne ko waw dana nangu nga xamni fi lu mu daal def nga jëfëliko uqirru la uqirru nga jëfëliko uqirru dana saxal moy dana nangu koko ab digi dong la du tax ñu japp ne dana nangu ji am nangu la wonopi ah digi dong la japp ñu ko am nangu aw xala ya wala xala ya warna ma aw xala fulani aw wala nga ne ko xala ya man mala amel aw xala fulani wala warna diw di wala amel dama ni ah waaw yow fay ma nga ne ko ah man mala amel ba am diw la amel lool duñ ko daldi firé ni fi daas amel nga ko yow waaw ndax lay leen nit wax ko wax ni dang ma tong waye diw la dama ci diw waaw kon bu la ne am fay ma nga ne ko man mala amel am diw la amel waaw lool mel ni nga ne ko sama rek bi mo la amel ba sama bay waye muntuma lool du wone ni amel nga ko mom yo xna wala yel sama al iqrar bi qawli hala ya khala fulan jawaban li man qala li hala ya kasa fa man qala li rajul li hala ya hasharatu dahim fa qala hala ya aw khala fulan wa ku khala fa wala shay hala aw min ay darb wala ana ban wala ana ci ban xet ta akhu sa nga koy jappe maluma gama ab haraka saril nala min ha ci mom man dafa laaji nga ne ko ah no yow no moy fexé ba amel la ah bu dé man dé fassago waxi wala fi bu dé man dé fassago moy ma ap hada kam biha ni ki dañ la fayma sama témèr ba nga ne ko ah ci nam nga dé hen mo la la mère témèr jall ko ah bu dé man dé fassago lolu dara lu ci nuru ni amel nga ko li wone ni gal nga sa bop ak amel ko ko amu ci wofi nek na ci bune bu tonto won ne ko hatta ya te be dik wakil yi sans délégué wa ship yi ak ñu rek lolu aw ittasim wala ittasim pesel waye tay bolé wu ci nit ñi aw xos wala xos jappal qawlani ñaar wax ñu xox ñu bu la jiñu nga ne ko waw ba sama ndaw li ñew lolu tekki ñu ne rek bu ndaw li ñew nga likoy fay nga nangu amel ni manam ba sama ndaw li ñew ma xolaat karna yi wala ma xolaat mbir yi la waye di gëna japp ñu rek nango ko amel ci wax ñen ñi am ñu ne lool boko waxe ak amel la xawlan da nek ko ittasim jo xamni bo lewe ci nit ñi non la ndax ittasim nit ñi wéro nañ ko waye ittasim bu ji la nga ne ko pesel chef waye ak go ci nit ñi dafa wax na fa insa de nit ñi haqi ba haqi ba ittasim aw xus nga ne xus jappal rek waye bo lewe ci nit ñi dute fa khalat mu hadd hakam lasimahu al-iqrar bi nisbatihi li nafsihi ke dal won nit ñi mom kon jeneen ko jeneen sa bop dal di wonani amen ko lol ka melni sa wax bi nga ne ko lakka ñeel na la xalay war mu alfu jinni fi ma ci li nga xamni a'lamu mom la fas mom la xam waye fas xam ko fas rek la aw adunu wala mom la jort aw himi wala sama xam day moy jinni la la ma dang ko ne li ma gëna yaakar ba li ma jort ba sama jort dal li ma may moy jinni la la amel na la jinni xam ko lol dogo ci waaw lolou kon dogo ci dem nga am li koy sigi sak koku sax non neena boko waxe mu di saxal boko waxe muy nang nga nang ñu am nga ko lol motax mu ne fa xala sax non iqrar wa xala min mawa so mu hadd hatam huwa shakk wa laysa bi iqrar qiyasan hala shahada hala shahadat wa raddahu sax non bi anna shakk la athara lahu fi iqrar wala sama warna inno kiran dem wadan tef na mom fi alfin ci ab jinni min sama ni xamri ci jëw sangara na bu fekke da la wax ni la fayna sama jinni bi nga nangone ko amel ko jinni way dawal beti ko ne ko mang la ko amel ci jëw sangara bay mang la ko amel ci jëw bam xox bay mang la ko amel ci jëw med ba asgor sama jaayam kon lañu japp ne legi bi nga xasse nangone amel ko jinni lol da sax nak nga set noko bëgg téggé sa bop motax nga tuddi mu koy dindi mané motax nga tuddi ci jëgu sangara ci ba mam ko xam ba yoy motax mu tambalé ko en xala li fulé mu koy en xala bu waxé ni li fulanin halay alfun min salani khamrin aw khinsirin aw maytatin aw khurrin fana karahu al muqarrala bi annahu min qardin aw bayhin sahihin kon lasin al iqraru la jalna ñena boone amel na diw ak jinni bo xam nga ko amel ci ñu wax ni mom deng ko ni tamina ak amel war ci sahay mi sangara yoy nga xamna ay koko ne deedet jinni bi wax di amel nga mako waye lam ko amel di am rajab mala jaayam la ba wala ko abal ñi japp la koko wax rek japp ne yow da nga jinni bi da sax na pingu ko wetal ne bu tejj ko la rek aw xam ji wala mu ne ci ab jaam wala aqduduhu ke ngabuma ko waye ngabuma ko dafa wax ni amel na diw ak jinni bo xamne ci jëgu ak jamm la buma jaaya waye jëlugu mo jamba waaw su waji ne ah kay jox na la jamba ñu japp ne kon li nga wax rek am nga ko jinni te jamba itam num nga ko da nga wax rek tekki ni ñu ko dana bi nga soxay am na ko jinni nga cey tekki ñu jëlugu mo jamba rek ndax takal nga takal sa bopp nak waye ngub mo di ko balé am nga ko jinni rek wa taqbilu wa yuhaddu qawluhu lam aqbiduhu nadaman wa taqiban lil iqrari bima yarfahu wa lam kul kada awahu niki wotem ga arriba riba wa aqamata mu taxawal tawin fi ishara ni annahu nakam rabahu jeflentana mom riba fi alfin ci abdin ta manam da wax ni amal nako jinni ba lolou sax kana banam mu wotene waye jinni bi riba nga ja taxawal nay ishara ni ñu xéré né waye ci bopam wéddu né jëflanté na yow ci riba waye taxul ñu rañel na jëflanté ko ci riba mu ngi dem wa ma yow daal né nga amé na diw ak jindi ci lo xamné riba am na ci taxaw nga xéré yu xéré né waye ci bopam mom wax né ñu ma jëflanté mo ba amé na jindi ak riba riba am na ci du ci dara té nga amé ko jindi rek wax dañu rañel lu ci riba ji duggé taxmu né fatal samahu al alf allati aqarra biha hal asah li hadhihi ta'yin la in aqamaha wa hunu dem taxawal na sey rasa khala iqrari muddahi ci saxalu aji wote ji ni andaho naka mom lam yaqra taxawut baynahu ma sey digante illa riba dara riba moy nak bu fekkone taxaw ngay sey re seyrel ne waye ji bopum neena luma jeflante ju dal lepp riba la ana la wajuni de waye luma jeflante ni lepp riba la waye nga ba taxawal ay sey yo xamni sey ni lol ni waji wax nako ay sera sera ne li nga jëflante waj lepp riba am nga ko jini way lepp riba ko mo neena do ko amal dara manam lañ ko amal mala dal mom lañu ko lebal ci ciosan rek lañu xet nga amal ko lolo waye risk taxul dara bu fekke témer la won témer nga way fay waye jini bi do ko amal ndax saxal nga ci xéré yu xéré ne ci digante riba do nga jëflante atax mu ne wahina ism fayal samu al aslu qawlan wahidan ci sangal borbo rek mo fay wara sax ay istareetu wala jëndna xamram sangara bi alfin ci jooni anam jëndna sangara ci jooni tekki ni amel nga kenn bor waaw ndax jëndna ko mom xam nga ne lim gëna tekki moy da nga dem fay ñu dox la sangara sa ngeubu na kon lool amelo ko nda kon borom jaay ko sangara jogon taxaw ni man mi la won te am nga jëndu lool tax nga amul ko dal ndax da nga ne jëndna sangara ci jooni lolu tekki woni amal nga kenn bogin ci sangara ay sayitu wala jënd na habdan ak jaam bi alfin ci abdini wala aqbidu waye nga buma ko jënd na ak jaam ci jëni da balay jottu mu ci jamba lolu man na nek le nga weso na nga won amel na diw ak jëni ci ak jaam buma jaayam toro jall ni waye jottu guma ci bi neul da nga ne jënd na ak jaam ci jëni te jottu guma jaam wa legi lolu man na nek lolu lu upp jaam sax def nga jang ci lepp jëni bolé ci te jottu jojo jottu lolu tekki ni kon am nga ci bor aw aqratu wala mun saxalon na bi kasa ci nangam wa anatam sabiyun gone rek la ko dara tumal ci loko amel mané ko weddi mané amel nalako waye balako amel bobu goné la buruma amel kenn dara koku itam koku itam néni dara la ci war ka ana niki bu néwon ana man yoy jamono mu bar samul ko ñu dofal la in holima dem xamessna taqaddumu ho jitu ndof ci mom ene wu fekke kenn dako jimi ne ko weddi mako waye balé ko amel bobu anduma sama sabo bobu dama doxon ene wu fekke sax na wax na deug ci li bobu ci jekk lolou doxon na wa watay kon ñu japp lolou al mubarsam moy ko xamni al barsam ay al barsam allasi huwa nawhun min al junun barsam xet ndof na aw aqarra wala musahal ihtidaran ngir dogal ngant manam ngir lay bula kenne a lewal ba temer bi way dama soxla temer lol nga ne ko temer bi de sama baye mu ko yoni ba sama yaay ku top sahil day melni kon legi bula sa yaay ne andi temer bi ba sa baye dama ne kon yow legi saxal nga ne momo temer bi wa way lol dañu japp ne dang ko wax ni nga wax yenu lay rek la bu gantu ge tax mu no xoy gantu rek la do tax ñu wax ne am nga sa ndey temer ba sa baye temer aw bi qardin wala ci ab lepp shukran aw bi qardin wala mu saxal ak lepp ci diw shukran ngir sant hal asah ci wax ci gëneer ana bu fekke da wax ni diw de lebalon na ma téwër to boma jaxlé lool yal nako yalla fay koku ne japp ne da ngay sant diko wax rek tekkiwul ne batay fay bo ci tege ni waye fayon nako da nga ni diw de yal nako yalla fay de amna bisma jaxlé lool ci téwër ma abalal mako ganaw bi nak la ko fay waye mu ndey da ko defon rek ngir yalla abal mu ngir yalla ay fayon nako nak lool bu koku ne fayoma koy dañuy japp ne rek ci wax fayon nga ko da ngay sant rek tax nga wax ko moy bi an khala aqrabani saydun alfan wa wasaha halayya hatta wa fawtuhu jazahu allah ta'ala khairan kok fala yalsamu hu hal asah batay wa kasa khala wa chi dammi ka aqrabani fulanun wa asa muamalati wa dayakha halayya hatta wa fawtuhu mune won di subahun mako dama fele wadon dal ab temer son ma son bawu beti ko fay koko lat mako ko legi de len dagn nako lat mako fay kok bune fayo mako du tay japp ni fay nga ko ndax da ngay jambat jambatako ndi rek lañu japp wa qabila na nga wax na ajalu mislihi ap am kem fi bay hin ci jaay mana bu fekke lay da nga soxal ne diw de jaay na ma ab radio waye nak waru guma ko fay mang ko doxay weer wi de du momu ne dedet dama la jaay ci nga fay mu tay tay jëmul weer kon neena dañu seet bu fekke de la nga wax jaad na ci radio bi gis nañu koy defante wa ñu dom li nga wax moy wa in aqarra bi daynin min bayhin aw qadin wa qala innahu muajjalun lam yahill ajaluhu qubila ajalu mislihi ay ajalu misli dayni allati aqarra bihi idha kana fi bayhin wa ankara al bayhu at ta'jila fala yalsamuhu dafuhu hatta yahill ajaluhu la qardin di tagen ab lebal ñena bu ñu jiyon tan ci lum la lebal nga nangune do la wala na mu jundi waye dama wax ne mën nga ko tey ba yeru de di momu ne dedet li waxante won kay moy da ngay dem ci marché ba ñu joxaan mako wa fofu mo neena waxi koko lañu top ki waxi ne da la abalon ci nga dem marché ñewal rek waye jëm wër ci waxi ñen ñu la lañu top manam ci waxi ñen ñi dañ ne momi ne da la waxon de nga dem marché ñew delo ma li mala abalon ay wax lañu top waye su baba day waat nak li waxna wa yahlifu al muqarr lahu wa ya'khudhuhu halan li an al asl fihi al hulul manam bu waté rek japp ne kon dang ko ko wara dal jox waye pour lu jëm wër baye jëm benen date waye wax ji gëna wor dal ne moy qardu ak bayhu ñoo wara yëm ci lolu mom lay wax na ci sara ba wa an kara hubbu harafata qailan la ahubbu li ghayri ibn al hajib wala farqa bayna al qardi wa ghayrihi bal qabuluhu fi al qardi awla li anna ghaliba fi al bayhi an naqdu wa ghalibu al qardi at ta'jilu wax ji gëna wor dal moy fekke dañe li nga ma abalon dafa jëm délai té délai bobu ñu japp né délai bu jaddu la té loola su boba ba tay dañ koy nangu ndax buñ ko nango ci jaay rek xam nga jaay mo la jëlon ci saan danaka moy buñ la jaayé da ngay fay buñ ci nango waji wax ci ab délai war ko nangul borom xarudu manam ki nga xam dafa abone rek amu li ci abal mom li ci do la ñuy fay fi sa té dang koy abal bu fa ci soxlaam do ra ñew nak légui da lola lan ko abal won wax ji gëna wo dal moy da melni li nga nangu ci njaay mi waas nako nangu ci lolu ngir yalla bo ne dama ko lawal bu ñu wër dal mom mu ne dama amal ko lu nga dem marché tay ñëwaat fi saasu fayma waas na mëna gum li nga wax ne bu wëru yalla jëm mom wa tafsir alfin nangu nañ firé junni loko firé baxna fi ci bu ne fi alfin ci lu melni ki ab junni wa dirham ak dirham bu ne fekke da nga ne lahu halay alfun wa dirham amel nako ab junni ak dirham bu ne ko mi dal do junni bi junni dirham la ak dirham da nga wax ni junni bi loone mom rek mu don ko waaw amel nako junni ne ak dirham du tax ñu rek junni bay dirham la dirham mo dirham la waye junni mom mana don leneen bu ko tok ay dirham mom mo boone won lahu halay alfun wa baydatun wala lahu halay alfun wa raghifun wala wa shatun wala wa habdun ñep nga jëm wayal sabuho ma yufassiru bihi la khayru ah lang ko fi rek mo lay wax lo do ci wax wala yakunu al ma'tuf al muhayyin mufassiran lil ma'tuf alayhi al mufhami sawa'an fassara bi ma'tida am bi khayrihi wa fi kitabun nisanun nak idha qala li fulanin halaya hasharatun wa nisfu dirhamin wa lam yubayyin al hasharata kun fala wa hasharat dirhamin wa nisfu dirham undur al jawahir wa khatamin bune amel na ko jaro fisuho bo xamne njongam la li ñal na ma na saxan ci toftale ñu nango ko wa dafa wax ne bune diwri amel na ko jaro waye njong la ci kaw nak mako mom top top ci kaw di benen pero ene taw ak xamba nangam mako mom bu ko waxe sele ko ci fisasa nga xamne duñu amel na ko jaro fisasa la jall ni waye njong la mako mom kon ñu nango waye bu xasse wax na ni amel na ko jaro bu mu yag bu dor ne njong la na bëgg ja waaw ko kon bu diw ni ko xone ci la rek ñu japp ni wax na dëgg ci la lepp nga wara jox na saxan moy ay muttasilan bila bila taraqi fa in lam yaqulhu na saxan rek fala yaqbalu qawluhu fasuhu li ila fi khasbin dara ci danjal fa qawlan ñaar yo xangi ci jaaru bi nga xamne ko daani won ci koko ci doole nga ne nak legi jaaru bi re ci diw la ko won ci doole waye nak ñong ci kaw mom mako mom amene ne koku mom nangul ci doole motax fofu mom di du nang ngani jongli ci kaw mako motax mu ne illa ikhraja bakhdi ma aqarra bihi fi ghazbin ka qawlihi qatabtu hadha al-khatama min fulan wa yafassuhu li ha koku yari dal yari wax wax des nako nangul wala desu ko nangul amna qawlani khal hatam hatam ne kaza zakarahuma fi tawdihihi wa annahu lam yaqif ala al-mas'alati fi mudawana fi mudawana wa nasuha من أقر أنه كذب هذا الخاتم ثم قال وفصه لي فلا يصدق إلا أن يكون كلامه نسقا حتى نينا خنا استالف كبيا سيرو باخ واخ واي واخ مو داونا بي دا لير مو لي نغيس نيو بوك بناتي سني جارو جي دا مكو داني وون سي دي بو تي تيغي